أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفديت فلندريمت ينبت بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira në pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të ndershme dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë neve në ciklin që ne kemi filluar pas Ramazanit, ku kemi thënë se do të flasim për çështjen e ateizmit dhe çështjen e do më thonë këtësis edhe aso që ne do të quajmë iluzioni apo mirajji apo aje cila përfitirohet do më thonë paqenësisht në trurin e ateistit si diçka e cila aje quan mohim i Allahut subhanehu ve teala. Por ne thamë se para se të hymë në tem do më zëshmërish duhet të njoftohemi me rëndësin që ka në islam marja me rëzimin apo debatin dhe polemikën me shkollat e ndryshme të cilat janë shfaqur në për njerëzim. Andaj, ne filluam me tregu se islami nuk ka lanë diçka pa fol dhe pa përmbushur dhe pa përsosur në çështjen e ideve dhe shkollave. Pra, Allahu Gjellë Gjellaluhu kër e ka zbrit Kur'anin si e vërteta e absolute dhe e cila nuk ka në të asnjë lloj më dyshjeje, pa dyshim se çdo vezvese, çdo çështje që mund të paraqitet, Allahu Xhelel Xhelalu na ka shpjeguar në Kur'an dhe dietarët normale kanë nxjerr konkludimin nga ajetet e Zotit te bareke ve teala. Përmendëm atje shumë prej gjërave të cilat kanë të bëjnë me këtë tematik, edhe pse tema është e përgjithshme këtu në kuptimin se sa është e rëndësishme që njeriu ta njeh botën e polemikës dhe diskutimit, pastaj ne do ndalemi me lejen Allahu te bareke ve teala sot me justifikimin dhe arsyetimin e temës së ateizmit. Pra pse ne duhet të miremi me ateizmin dhe domodhana iluzionin e ateizmit. Nëse është iluzion, atër duhet të alejmë atë si iluzion. Por se ne do të tregoj me lejnë Allahu te bareke vë tjala. Përmendëm në ligjratën e kaluar dhe nga kam betë tri pika për t'i përmben, për t'i përmben domodhana në këtë ligjratë. Ajo ishte se qëfar kemi ne dobi si musliman nëse ne dëgjojmë apo shfletojmë, apo lexojmë, apo hulumtojmë rreth refuzimeve të shkollave ndaj njëra tjetrës. Pra çka përfitojmë ne si musliman kur dëgjojmë se çfarë kanë thënë dietarët për ateizmin konkretisht? Apo për shembull sikur që e pam se dietarët kanë thënë se çdo brez i muslimanëve duhet të ketë dietar të cilët merren me defektet e zamanit të tyre. Dhe këtë cila ishte dobia, përmendëm ne na ligjëratën e kaluar, disa prej dobive në mënyrë të hollësishme, tani vetëm i përsërisim dhe kalojmë tek ajo që na ka mbetë. E para tham është se marrja me këtë temë e bën që e vërteta dhe qartësia e të vërtetës me argumentet e veta të dalin pa. Pra ne nuk kemi më shtrej vëzën në këtë jetë se sa të vërtetën. Pra diçka e cila e vërtet, a ka më shtrej se diçka se ajo çka ekziston, çashtu që ekziston me dasht, s'ka. Pra, ajo çka neve na përbën si njerëz vëllezër dhe si njerëz të ndërgjegjshëm dhe me arsye dhe me racio, ose ne e duam të vërtetën dhe e urrejm gënjeshtrën, ajo çka ekziston nuk duhet me dasht. Andaj tham se nga kjo del, pra, dobija e parë e shfaqim të vërtetën, e shohim të vërtetën e kështu me radhë. E dyta, tham se në përmjet mësimit të kësaj kaptineje, e cila është kaptina e refuzimeve të ndërsjela polemikës dhe diskutimit dhe përplasjes dhe të rëheqës argumenteve me njëra tjetërën, është që të zbulohet çka është do më dhanë argument dhe fakt dhe çka është e kodë dhe falcë. Pra çka është e fabrikuar dhe çka është e vërtet. Andaj Allahu te bare kjo e tjala e sjeli në Surën El Furqan ajeti 33 shembullin e eksajna. Kjo është ajetë se në përmendëm ligjëratën e kaluar. E treta është se pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam krejt fejnë tonë e ka quajtë nasihat. Dhe thamë se nasihat do me thanë një loj qiltërsije, dëlirësije, besnikrije me gjithçka. Andaj për nga mërë alejhi salatu e selam, kur tha feja është nasihat, sahabët tha një Rasulullah për kanë, tha për Allahun, për librin e ti, për të dërguarin, për kryetarët e muslimanëve dhe avamin e muslimanëve. Që do më thonë se këtë feja e Zotit në qëfar është e ndërtuar mbi transparencë. Ska të feja e Zotit e bare kjo e tjara me thanë se na duhet për shembul të huazojmë pak rrenë për të ndihmuar të vërtetën. Kjo nuk mundet me egzistuar. A në asë një rast, mundet mi u dash njerit një rast si caktum me manipulu me fjalë për me dalë për krize. Dhe këta mundet me bo muslimani në rastet caktum atë izolume, por Allahut nuk i duhet kjo. Allahut nuk i duhet me thanë, duhet mi u rrejt pak juve, që ma vonë tja u kalëzaj, jo, asë njëherë. Andaj Zotë i unë të bare kjo e tjala, e ka vonuar ndo njëherë zbritje një ajeti, për sfera syje, dërsa të vjen e koha. Po nuk ka thënë për shembull Allahu xhele xhelaluhu derisa e ka zbrit ajetin e alkoolit mos pini rakij, nuk ka thënë pini ju tash. Jo, vetë ka prua jet mos pini. Pra e ka lënë gjendjen ashtu siç është, derisa ka ardha ajeti. Andaj kjo është prej asaj se ne kam përmend dietar. Pra njeriu me mësimin e kësaj kapitini e vëzër, çfarë bën? E bën që ta kupton se feja e Zotit xhele xhelal e tëra është besnikëri, është e çiltër, është e pastër, s'ka anto dallavere. S'ka anto dallavere. E katërta vëzër është ajo që ka djetarët e quajtën realizimi dhe përmbushja e urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Ne si qenje njërzore dalojmë nga qenjet e tjera shtazarake me urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Për shemë, vëzër, ka shumë shemë në të dibimet të atisat dhe më shumë. Pse njëri ju ti lejohet me vra lopën e lopas lejohet me vra njëri ju? Sepse qenje njëri është mbi shtazën. E në të dashojmë e lejnë Allahu të bare kjo e tëra, se në bas të ateistave, sidomos se shumica ateistave dhe zër janë edhe darvinista. Madje nuk ka marë hov ateizmi pos mbi kam të darvinit, pos mbi teorine evolucionit të darvinit. Mbas të darvinit, nuk ka dalim mes njeriu dhe shtazës, po si pas ati është shtaz dhe shtaz. Pra shtaz njeriu i evolum, i përparum, pra është bo update në këtë format që ka ne e shojim, ndërsa lopa me herë dhe majmuni u kanë në një format tjetër. Dhe s'ki asë një mundësi në basë të asaj të rije, ti me dalu e njerin dhe shtazën. Ma dje, shumë për i tërë të dëshojim, me lejnë Allahu të bare kjo tëra, kanë cituar fjalë dhe kanë thanë, për shembul, sot në Amerikë, diskutohet edhe në Evropë, a lejohet nëse linë një fmi pa men. Linë një fmi pa men. Ska trunë hiqë. Qashtu del. Na e qunë ka anë a Zotit. A do dhënë qashtu ka dal. A lejohet në vend të kafsheve me të cilat eksperimentojmë na për me morë dije dhe shkencë, a banë me morë thmijën. Që ska ndjenjaj. Si punon truni. Si kur fosh një e vogëri cila, nëse ti e torturon, ajo nuk e disë është të torturua. Por shembull ti e mamen se kërë i ke pas dy mujë ke kajtë, se të ka dhimë diqka. Jo, se ke pas të instalum atë që ka të ledzon dhimë tën. Apo, mirë po, pse ne thojnë a zban me tërturu e dy mujë orëshin, se është qenje njërzore dhe është i paprekshëm. Veç njerin që këtë ruzull e ka gjakin e paprekshëm. As një kafë qëtër se ka të paprekshëm. A në përshimë në fejnë tonë e kemi, që shkit kafë që shtëpjak e hanë. Apo, dhe çdo kafshë e cila dëmton vritet. Vritet. Pse? Sepse i pengon njerit. Kush e ka dhënë çta njerit? E ata tash mundohen se në bazë të Darwinit a e morën një min me studiu. A e morën një bretkoc me studiu. A e morën një çmendur njerit që s'ka men me studiu, është njësoj. Po ju më thonë kemi nevojë me pas një njerë me këshirë që funksionon prej mrena, po mos qëtë njerë që ka dhimta, për shumë dhe morë një budal nga qmendina dhe eksperimentoj me ta, ajse diçka bëhat me ta. Qka i ban dhe zërata mës me në bëhë këta deri sot, qëfar i ban? Mbështetja në kanë, në natyrën e njerëzve, ala njerëz nuk e tolerojnë këtë punë. Mirë po në basë teorijës del që duhet, ekstra më radhë. Andaj vëzër, s'ka më të nalë se sa urdhimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Dhe këta të dashojmë lejnë Allahu të bare kjo e tëra, se ateizmi nuk njef dalim mes të mirës dhe të keqës. S'ki as një mundësi në përmjet ateizmit, Zotin arrujt, me nda qka e mirë dhe qka e keqe. Apo, qka është e mirë dhe qka e keqe. Por që e mund njani për tëre, ka thanë, do t'i përmeni me lejnë Allahu të bare, kjo të le pasaj edhe me edha, ka thanë, qka ka dalim mes Hitlerit, mes Hitlerit, edhe njani i cili shkoni merë nimi lopë dhe i therë. Në basë të ati, edhe ateizmit që është qështu e sakt, në basë teorist ateizmit, Hitleri ka vra disa milion njerëz. Njerëzit e thjesht vrasin miliona kafsh. Si pas Darwinit, kur gjos ka bo Hitleri ma shumë sa i cili, si kur përshemë unë atash që kemi kurban. Në kene me prej kurban, me lejnë Allahu të bare, nga musliman, nga përket du njën kanë me prej kurban. Si pas Darwinit, nga kitë Hitlera jena. Sepse këtë shpërdorim kanë shtazën e cila është i llojit njëjtë si na në formë tjetër. Dhe kjo dhe zërë, kjo është problematike madhe e ateizmit. Qysh i dajnë këto punë, si e dajnë shka e mirë, shka e keqe, s'ka parim. Këtë është botë fizike dhe ndjenja nuk ka kur farë manaje. Ta do ashojnë me lejnë Allahu të bare kjo dhe. Kjo është e katërta. Dhe mbetëm tek dobija e pesë me lejnë e Zotit Subhanehu Vëtjara. Dobija e pesë, vëzër, që marim na nga marja me ateizmin dhe kundër përgjigja ndaj ateistave dhe iluzioneve të tjera, është ajo që e kanë quaj djetartë ihqaqul haqqi wa qat'ul batil. Me u realizu e vërteta dhe me u këput botili. E para ishte me dalë në pah, këtu është mu realizu dhe me u azgjësu botili. Thotë Zotë i unë të bare kjo e tërë në surën El Enfal, ajeti 7 dhe 8. Thotë Allahu Gjeli Gjelalu, wa juridu Allahu en ju hiqqa l'haqqa bi kelimatihi, wa jakta dabira l'kafirin, li ju hiqqa l'haqqa wa ju btila l'batila, wa la u kerihel mujrimun. Sadak Allahu el-Azim, të vërdejtën e ka thanë Zotë Jonë, Subhanahu wa Teala. Thotë Allahu Gjeli Gjelalu, do Allahu, Allahu do, që të vërdejtën të nëzirë në realitet, të jepë vujud, të jep existence, të jep ekzekutiv. Në përmjet fjalëve të ti, në përmjet fjalëve të ti, dhe me lejnë Allahu të barë kjo vëtjara, do të flasim në një prej ligjeratave, se Allahu Gjeli Gjelaluhu fejnë e ti vëzre ka mbrojt me fjalët e ti. Fjalët e ti. Si fjalët e ti vëzre? Por që më Allahu Gjeli nuk të nuk thot, li u hiqqa l'haqqa bi rësuli, që ta dëvërtetën, ta shfaqë si dëvërtet në përmjet të dërguarit. Pse, vëllezër, se i dërguari vdes. E Allahu dhe fjala e ti nuk vdesin. Andaj na pejgamberin ton, alayhis salam, nuk e shohim të vërtetën me të cilën ka ardhur ai, ne e shohim. Apo, andaj nomadët dhe arabët, shtektarët, të cilët rrinin larg pejgamberit ton, alayhis salam, dhe nuk rrinin nga Tina, kur vdiq për nga mberi a.s. dezertuan dhe elan fejnë. Pse? Se ata mendonin se haki o ishti lidh për për nga mberin a.s. dhe autoritetin e ti. Me vdekin e ti ka ndona dalë në tash. Pse sahabët e mdoj nuk dulën e Bubekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliju, dhe sahabët e mdoj se ata ishin eduku se e vërteta është në përmjet për nga mberit, jo për nga mberi vetë. Andaj kur vdiq aj, ata vazhdun. Se? Se bikeli me ti me fjalë të Zotit. Andaj, thotë Allahu të bare kjo e tjera, Allahu do që të realizon të vërtetën me fjalë të veta, wa ja këta debira lë kefirin. Dhe të akput, ha, bishtin pa besimtarve. Pra, mos të kenë mundësi me pas ata dominim dhe pushtet. Thotë Allahu gjele gjele, këtu e ka përqëllim në shumë prej domethënieve. Li u hiqqa lë haqqa, pasaj vazhdojnë Allahu gjele dhe përsërit këtë fjalë, li u hiqqa lë haqqa, që të nëzirët vërtetën pah edhe ju butile lë batil dhe të azgjësoje batilin dhe të azgjësoje batilin wale u kerihe lë mujrimun me gjithë se shumë e urrejn kriminelt më u azgjësue e kota. Thot imam Kurtubiu në tefsirin e tij në vëllimi 7 faqe 369 thot fjallë Allahu Gjellë Gjellalu që Allahu të ashfaq të vërtetën pah është që të ashfaq islamin, që ta shfaq islamin, thot dhe e vërteta është e vërtet gjithmon. Mirë po, shfaqja e kësaj Ha? Shfaqja e kësaj, do më thonë është shtes. Do më thonë, e vërteta gjithmonë. Mirë, po kur shfaqja do është diçka tjetër. Kur shfaqja do është diçka tjetër. Thot Imam el-Qurtubiu, bi kelimatihi e i bi wa'dihi, me premtimin e tij nga se Allahu ka premtuar se e vërteta do të del në shesh duke e ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në surën Duhan, thot Imam el-Qurtubiu, ajeti 16 ka ardhur nga fjalë Allahu te bareke ve teala, yawma nabtishul batshat al-kubra inna muntaqimun. Thot Allahu te bareke ve teala, ditën kur godasim fort. Ditën kur godasim me goditjen e madhe, atë ditë ne hakmiremi. Kjo është e vërtetë. Allah e ka dhënë premtim se unë një ditë e qëtë gjenemin dhe gjenetin për para, atë ditë e marë hakin. Ajo ditë do të vjenë. Do më zëshmërish e lushme Allahun, Allahu të mapi gjenet live, ja Rabbel Alemin. Thot, Imam el-Qurtubiu, Ejmin Ebi Gjehlin u ashabi, thot në komend, pra Allahu do të hakmiret pi Ebi Gjehlin dhe shokve të vetë. Dhe është hakmar, Allahu gjela ka marë hakin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ja ka shkaktuar domodin në çmimin dhe përçmimin e Abu Jahli. Pastaj thot Imam Qurtubiu fjalë Allahu xhela xhelaluhu bi kelimatihi është bërë tefsir me urdhrin e tij. Iyyakum an tujahiduhum. Dhe kjo vëzhgon është argument për neve dhe si justifikim, edhe pse do ta marrim të veçantë, sepse ne duhet të mirim me domodin iluzionin e ateizmit. Thot Imam Qurtubiu fjallë Allahu Gjellë Gjellë në surën El-Enfal, me fjallë të Zotit, pra me urdhin që Zotit ja u bëri juve që ju ta luftoni të kotën. Pra Allahu ka pru urdhën në Kur'an që musliman ta luftojnë të kotën dhe ta ndihmojnë të vërtetën. Me gjithë Allahu Gjellë Gjellë në kita format e ndihmon të vërtetën. Vaja këta adabir al-kafirin dhe ta këput bishtin e qafirave, thot e jes të silu humbil helek, që t'i shkull në raj të kotën të cilën e besojnë qafira, dhe në fund t'i shkatron ata edhe t'i përfundojnë në gjehenemin Allahu te bareke wa teala. Pastaj ka vazhduar duke e shpjeguar këtë ajet dhe ajet e tjera se t'vinë në Kur'an. Hoxha i madh i Spanjës, Endelusit, Spanjës e sotshme, atë kohë Endelus, Ebu Umar Jusuf ibn Abdul Barr, ka qenë nga djetarët e mëdhej të muslimanve. Ka ndru jetë në vitin 463 të hijrit. Nga djetarët e mëdhej të muslimanve, kush mirët me dije dhe me ulumtime, e din se kush është kënjëri. Në librin e ti të njohur, Gjemi Ubejani l'Ilmi, u fadlihi, vëllimi 2, faqe 928, thot, kaptin mbi atë se nuk është e pëlqyer që njeriu të merët me polemikë, me diskutim dhe shtyjerje. Kaptin se nuk lejohet muslimani më morë me polemika dhe shtyjerje. Dhe këto lezër shpesh njerëzit i keq kuptojnë ose i lexojnë të grimcuara e kështu me radhë. Ka qenë e njohur, vëzhgjet do ta përmend me lejnë Allahu te bareke ve teala, se të të partë e muslimanve me hin polemik kot e kot ka qenë e kot e ndaluar, apo e ndaluar haram, ose e ndaluar me kruh, ose e ndaluar të nzi, pra me një farforme së të kanë lanë me him polemik. Dhe Ibni Abdulberri, Umar, Ebu Umar Jusuf, Ibni Abdulber, El Nemri, El Kurtubi, ka sjell në kaptin dhe i ka përmen këtë fjalë, ka thonë këj imam, këj imam, këj imam, këj imam, slejot me him polemik. E që na tash kena me him polemik. E që na tash kena me him polemik. Për mës ndodhë këtë kuptim e dhe ndikush, pse na po imë polemikur, ata se pa në pa të lejuar me imë polemik, dhe gjënë që ka thot imam Ibn Abdulber. Thot, ka than imam Malik Ibn Enes, dhe ki ka qenë Maliki, dhe është ka qenë i veçan në fjallë të imam Maliku. Thot, ka than Enes Ibn Malik, të debatuarit në fe, unë e urrej, kjo është fjallë imam Maliku. Ka than e unë e shotë urrujer, më debatu në fe. Shemol, që kjo qyshke, argumenti kundër, argumenti kundër këtina. E kështu më ratë debat pas debati. Ka thonë imam Maliku, me bo që të muhabet, unë e së shotë mirë. Pas e ka thonë, dhe banorët e vendit tim nuk e shojnë të mirë. Banorët e vendit tim, Medinës për nga mberi së selim. Allah në mundësof me vizitu, ja Rabbel Alemin. Ka thonë dhe kanë penguar dhe ndaluar për kësaj. Thotë imam Maliku, banorët e vendit tem, që janë Medine dhe Medinasit, kanë ndalu më murë me polemika. Pasaj thot: Nahwa al-kalami fi ra'yi Jahmin wal-qadri wa kulli ma ashbaha dhalik. Sikur çështja e debateve që ai kanë bë Jahmi në qadar e kështu me radh. Apo, për shembull kanë një debat, a e ka shkruajt Allahu xhele xhelaluhu, a e ka shkruajt Allahu te bareke ve teala veprën as e ka shkruajt. Ata shkruan, ata imponon. E kështu me radh. Kanë një debat të vëlla. Apo. Ka thënë Imam Maliku, ka thënë unë nuk du të flas pos në ato kaptina në të cilat ka vepër, si ibadetet, si njohja e Zotit, si adhurimet të ndryshme, të cilat do ka haraket, ka vepër. Apo, ka thënë sa i përket të folurit për dinin e Zotit dhe për Allahun xhelle xhelalu. Por shumë dha ka të këtë cilësi, si e ka këtë cilësi, çfarë mënyre ka? Ekstu më radh, ka thënë fes sukutu e habbu ilej. Ka thënë unë du me hesh këto muhabete. Ana një ditë për ditë që ka transmetuar Imam Dhahabiu nga Imam Malik se në praninë e tij dikush ka lexuar një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, në ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu pasi e mbush xhenemin mbetet vend ala për me marr njerëz. Apo thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e Allahu e vendos kamën e vet edhe e shkel xhenemin. Edhe i thot kat mjaft më. E tash Allahu e mendos kamën e vet, tu mundet njëri me një filozofie, me një me vezvese. Edhe Imam Maliku tha mshele këtë hadith, ndale këtë hadith. Imam Dhahabiu thot jo që nuk i besonte, po druaj nga dopsia dhe zajflëki i njerëzve që ato ka mundësime këtë kuptu. Njën thot e qëfar ka me ko Zoti? Tash me ime të shpjegu, ka shpjegim. A ka mundësi ti me kuptu shpjegimin? Relative, mundësh me hi e, do mënë, labirinte ku s'mundësh me dalë. Andaj i tha Imam Maliku, largoje këtë transmetim. Pro, largoje kuptimin më se nxerë para të gjithve. Andaj i tha Imam Maliku, me folë për Allahun, në esho, ma mirë me heshtë. Apo, pasaj, e komenton Imam Ebu Jusuf Ibn Abdul Barr. Dhe gjënë që ka thotë. Pasi e bje këtë transmetime, transmetime të tjera. Thotë, sa i përket gjematit, ehli sunne vel gjema, thot, kret bashk janë qështu që shka thonë Maliku. Më spenu e diku se vesh Imam Maliku ka thonë, zban me bo polemik, ket ehli sunnetit dhe gjemati ka thonë, alama kale me alikun. Qa ka thonë Maliku, ket janë që ta, illa, dhe gjënë e tani që ka thonë, përveç, të një përjashtim dhe zërë. Andaj në mes përgjithme dhe përjashtimit gjithmonë ka nivellet e sat njerëzit ingatrojnë. Njerëzit i ingatrojnë. Do gjënë që ka thotë, ket ehli sunnetit dhe gjemati janë sikur Imam Maliku, zban me him polemik. Ka thonë përveç, nëse detirohet pizorit, ju tërë, detirohet pizorit që të hynë debat, të flet me debat, me polemik, fe la jesahuhul sukutu, nuk është e lejuar që të heshte. Nuk është e lejuar që të heshte. E ne do të shohemi se çka i bje zorë. Por shemë u dhe zërën, se do të dikush, sot që na duhet neve për ateizmi? Sepse ateizmi dhe zërë e ki në gjdo kanal, në gjdo televizion, në gjdo gazet, në gjdo portal, në gjdo ideje të cënë, sot njerëzë me zënë jetojnë. Sot ata kanë makineri, kanë industri, kanë art, kanë muzik, kanë ekshtu më ratë. Edhe ata përbojnë një numër të madh të njerëzve sot me miliona. Apo, andaj illa e një tërë fjara Ibn Abdul Barrit, përveç pizorit. E sot për shembull, sot për shembull, vëzë. Sahabët pejgamberit s.a.s. një ajet ju ka zbrit, mos bani zina dhe onal. Edhe o mërë vash këtë. Sot a munë është ti me një ajet dikan me nal për i zinaje? Jo me një ajet, me një qinder se analet as nalet. Apo, një qinder se mi amaj për zinajen, të shka folbe ki koka i shekullit, etje. Apo, të kjo primitiv koka. Por shembull, si ju të mos, por shembull, kur ne themi për shembull muzika haram. O vëzër, Kur'ani kur ja ka ndaluar kur sahabe me muzikën, as endin muzikë s'ja ka përmend. Hiç s'ja ka përmend. Ata e kanë marrë vesh. E kanë kuptuar. Se ç'kjo është muzika, ndale. As s'ja ka përmend, janë më të mëshëm se më përmend. Sot ti ja u përmend i thu muzika haram. O e thot ki kam sun Rusi. Apo thot ki hoxh është ekstrem. Apo ki hoxh thot jo pa përzi. Pse? Sepse ai do të çish kamuzi, kët haram, po kët haram. Andaj kjo zorti patjetër e kimë përmend vazhdimisht, se se la njerëzit. Apo, andaj çka thot Imam Ibn Abdul Barri, thot, është e vërtet, këtë muslimant kanë thanë sigur Imam Maliku, zban me një polemik, ama pizorit, e sot dhe zër, çka kena zër, se si cili e ka një qësit në dorë, apo? A e ka si cili? A mund me thonë njani, unë e valla i të singoj këtë shka folin gabim, a që shë singon? Këtë ingojnë, dhe zër. Kret, kush për neve zëngon e mësion? Kush për neve nuk shikon televizion? Kush për neve nuk i në Facebook? Kush për neve nuk i në Twitter? Këtë hinë, shka së lezon ati? A e disa bakteria e cila ta han imanit i së ki idejen? Vesh ku ta shqipit vetën, Zotin arrujt, do shta dhe pa iman, Allah unë arrujt. Dhe kitë kjo është zorë, do më zëshmëri. Thad Imam Ibn Abdul Barri, idh tami abirat dil batili vë sërfi sahibihi am medhebihi. Thad, duhet, pra, prejashtohet nga fjala Imam Malikut, ndalesa për polemik, kur dëshiran me e, do më posht një batil dhe me e largua atë personit cili ka ran batil për i batilit. Au, khashje dhalale ametin, au nahve hadha. Ka thonë, apo, i lejot me him polemik dhe me diskutu polemikën dhe argumentet, nëse ka frik për gjematin, avamin, gjematin e muslimanve, ndo një dalalet. E nuk ka dhezë, nuk ka dalalet matë madhë, e cila rezikohet për muslimanët sot, se sa ateizmi. I cili merë portrejtë ndryshme do t'i përmenë, mina me lejnë Allahu, subhanahu wa ta'ala. Se sot ti ki ateizmin të mbështjelt me mbështjelt se të sot nuk lezon ati ateizm. A nuk të qëtë me thonë, që ateizm? Jo, jo, a ta mbështjelt me qëtë shka? A do të drejta të njëriut, arti, bota, teatri, e mira e zbavitjes, e mira arktimit, të jetoj njërzit në qejfët e tëre. Njërzit ju të tinglon kjo bukur, edhe heshëm, edhe mirë. Apo, ndërsa mrena aty ka, ka ateizm dhe në ta është iblisi. Andaj, kjo është prej argumentës në kam, e kamarën djetarët në këtë kontekst. Tha Shejhul Islam Ibn Tejmije në këtë dobi, thot në përbledhjen e fetvave të tij, vëllimi 2, faqe 357, thot, si kur mos të ishin, do më thonë, grupet e devijuara, flet për disa prej grupet të devijuara, si qenë atasët kanë ranë lojët të ndryshme të sufizmit, edhe atasët kanë thonë se Zotje dhe bota janë një. Ta quen, do më thonë, wahdetu l'ujud. Wahdetu l'ujud, flet që i khlusam të mija në këtë vëllim për ta, edhe në fund që ka thotë, thotë mos mu kanë që këto janë shfaq, që kina shfaq na janë shfaq vetë, thotë, këthuru wa dhaharu wa në të sharu, e ndë këthirimin e nësë, thotë, këto janë bo shumë, janë bo të fort, dhe janë përhap të shumë prej njerëzve. Ha, thotë, sadatul enami wa mashayikhul islami wa ahlu të tëuhidi wa të tëhqiq, wa avdalu ahlu të tariqi, hatta faddaluhum ala al-anbiya'i wal-mursalina wa akabiri mashayikhi d-din. Lem jekun bina hajëtun ila bajani fesadi hadhi l'akual wa idhahi hadhe dhalal. Qka thot? Thot leje kaq. Thot që të dhalalete ju kanë hi edhe njerëzët mirë, edhe hoxalarve, edhe njerëzët që thojnë na jena musliman. Gjegjin përshimu më thot, unë jam edhe musliman, edhe për thot, përshimu thot, unë i përkraj, përshimu martesën burë me burë. Thot se unë nuk jam se atë musliman dhe shtëngu, unë jam i mirë. Apo? Edhe për shemb, thotë unë nuk jam bjatin në muslimanëve që këshiri vesh në xhamimi ju pru. Jo, do të hapuni. Çelë jeta e mirë, kështu më radh, jeta e bukur, kështu më radh. Këtë jemi njerëz. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Thotë madje kemi parë për këtyre njerëzve, të cilët kanë thënë se çeta njerëz janë më të mirë se pejgamberët. Janë më të mirë se pejgamberët. Sikur ti shef apo shumë. Që më shkon në sufijës i re aty si rob. Apo, e kemi përmenë, vëzër, se në disa prej vendeve, është faqur të bëmit e njëriut si qenë. Jo me le, jo, si qenë, me lujtë rolin e qenit. A i shkon, shitët, i vejsh kjejtë komplet, gjërat si qenit, i vnohët zingjiri, edhe shkon tje e blenë, edhe a i hecë për toke. Edhe tje e përdorë si qenë, ajo njeri. Dhe kjo, vëzër, bëhet publik, ka me mija që janë paracitë ati. Ekshtë të më ratë. Kjo çka argumenton vëzër? Se dalalejt i marë portrejt e ndryshme. Zotin Arruj. Ta që e khrusam dhe mija. Mësë me qenë kjo, ne s'kishmi full për së të mua bete. Andaj vëzër, mësë më kanë ateizmi që nga ka dal në edhe kërgji, edhe nga ka dal në gjdo të cep, në çdo skaj s'ka nevojë sepse ateizmi do të shkëtë rrën. Është iluzion, është mirazh, është kot, s'ka hakikat. Allahu xhelel xhelalu është i pamohueshëm. Allahu xhelel xhelalu është argument për argumentet, e argumentet nuk janë që çojnë te Allahu, po Allahu është ai i cili i ka shfaqur argumentet e veta subhanahu wa taala. Kjo vëzhgon është dobija e pestë. Dobija e gjashtë vëzhgon është se me marrjen me polemika dhe dëgjimit të polemikave, njeriu besimtari forcohet në të vërtetën. Pra e shton bindjen në atë çka është hak, edhe e vërtetë. Dhe e shton bindjen se ajo është ka batil, është rrënjë. Apo sikur që ne në dua bëjmë dua, o Allah na e tregon të vërtetën të vërtetë, ta ndjekim atë, na e tregon batilin batil, ti shmangemi batilin. Kjo vëllazër nuk arrihet, domthonë tunet, nuk vjen ëndër, nuk vjen shpallje, andaj njeriu duhet ta jap një mund. Tot Allahu te bareke ve teala në surën El-Isra, surja 17, ajeti 74, tot Allahu xhelel xhelalu, "Wa laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Tot Allahu te bareke ve teala, do të thotë kjo ajet. Por plot me njerëz që sigurohen apo e shohin veten se kurs devion apo se imani e ka morrë dhe më deri në ahiret ai nuk shef dhe nuk pëson asë ndryshim, dhe gjenë shka thotë Allahu Gjellë Gjellë, nëse donë me hapë me mushaf, surja 17, ajeti 74, thotë Allahu Gjellë Gjellë, sikur ne o Muhammed, mës të të mbanim ty të fort, mës të të mbanim ty të fort, ti vërtet, lakat, vërtet, kitte, gati, tërkenu i lejhim, ti gati anove pak kata, i lejhim shejën kalile, gati anove pak pata. E kemi shpjegu këta jetë vëzër në kontekstet të tjera. Sepse pe nga mbiri jonë, sa shëllim për, a di pse ka zbi vëzër kja jetë, pe jonë zëmë pe dashnis mi shti njerëzit në islam, dë njerë, si kur ka dash mi thanë dikujt, për shemull, hajtë, domon, hajtë banë që ta veshin në islam. Allahu Gjelleja ka qujtë, gati anove pak nga kërkesat të tëre. E pse e të bo, këtë cikletë mi shti në islam. Apo, asa njëri vëzër anon, jo për islam, për diçka tjetër. Do gjënës që si e komenton imam Ibn Kethiri këta jetë. Thot në librën e ti, tefsiri Kur'anit, vëllimi 5, faqen 91. Thot, dhe komentin e këtja jeti. Thot, në tregon zotë jonë të bare kjo vëtërë në këta jetë, se si e kanë dihmuar të dërguarin tonë, Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, dhe e ka forcuar të, dhe e ka mbrojt të, dhe e ka, ha, e ka, doon, i ka vendos garanc që mos devijoje. Thot, nga sherri i të këqive. Nga sherri i të këqive. Dhe kurtha e të prishurve. Doon, pejgamberi s.a.s. ka qenë objekt mi bo dikush sherri. Objekt dikush me e deviju. Allah o thot, natë kena majtë o Muhammed. Are i salatu e salam. Thot imam Ibn Kethiri, tregon Allahu Gjellë Gjellalu, se ajo është i cili ka marë për sipër ruajtjen e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Mirëvezë, nësë Allahu Gjellu Ala ka thënë, unë e po të ruja Muhammed mës dëvjojsh, unë e ti kanë du të me lujt, kanë du të me lujt me thënë, o Zotë mësë më dëvjoj Facebookin, forcat e tua, ajo se unë e kur kusë në mbanë mu dolavera, këtë që ka të shkonë men Muhamedi i ka pasë matë forta se tuat. Me gjitha ta i ka thënë Allahu, ti pak keve të shkuna tonë, na të majtëm. Sa këna nevoj, neve Allah me në majtë. Se na përpake për shumë, anojna, Zotin Arujt. Thot, imam Ibn Kethiri, o ennehu laja kiluhu ila ehadi min khalqi, dhe se Allahu nuk do të alen Muhammedin në mbrojtjën e kurkujt pi khalqi, pi njerëzve. Bile, thot, Allahu është miku i ti, mbrojtësi i ti, përkrasi i ti, ai cili do t'ja jep fitoren atina, do t'ja shfaq fejen e tina, kundër armizve të tina, kundër kundështarve të tina, nëse janë atat në lindje të tokës, apo në përëndim të tokës, sallallahu aleyhi ve sellem e teslimen këthiran, ila jo middin. Të di mami për këthiri, Allahu dërgov salavate dhe selame të shumëta në pejgamberin tonë, sallallahu aleyhi ve sellem. Qëka argumenton kjo dhe zër? Se mësimi i të vërtetës dhe i polemikave duhet muslimani me sinu forcimin e zemrës. Me di se çka e vërteta dhe me nejt kënejna. Dhe kur është diçka batil, mushmang për jasajna. Argument argumente se edhe Muhamedi a.s. ka pas nevoj për këtë ndim. Dhe e shtata dhe zër, që neve do më në banë me folë për këto tema e konkretisht për ateizmin, është udhëzimi dhe drejtimi i ati cili e kërkon të vërtetën. Duke filluar nga vetvetja, si cili musliman, folës e dëgjues, duhet të asinon e para, ajt të ashtë vërtetën, edhe e dyta nëse e ka pa ky, t'ja të regon të tjere. Thot që i khul islam vëtë i mije, rahmetullahi alej, në libën e ti, Reddu al-Bekri, al-Istighathe, fa që 251, dhe gjënë që fardhat rahmetullahi alej. Thot, imamat e sunnetit, thot dhe gjematit, dhe njerëzit e dijes dhe imanit, Allah në bëfri tërë. Thot, te këta njerëz egziston dija, drejtësia dhe mushira. Dija, drejtësia dhe mushira. E din të vërtetën me të cilën janë harmoni me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të sigurt nga bidati. Pra e suneti e din të vërtetën, janë përputhje me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe janë larg bidatit. Ha. Dhe gjon çka thot? Wa ya'diluna ala man kharaja minha. Dhe sillën drejtësisht me atë i cili ka dalë për sunetit. Sillën drejtësisht me atë që ka dalë për sunetit, edhe nëse ky që ka dalë për sunetit i bën zullum këtyne. Do të gjenë çka thot? Si që ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El Maide, ajeti 8. Ja e juha alledhina amanu kunu qawamina lillah. O ju të cilët keni besuar, bëhuni të drejt për Allahun. Shuhada bil qist, dëshmoni me të drejt, wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Mos ju shtije armiqësia që e keni ndaj dikujt, ju mu bëhet pa drejt. Ana përmendu vetë, e përmend me gjëratën e kaluar, edhe të parakaluar, se njeriu është i lakushëm. Imam Abdurrahman al-Muallimi, për ta treguar lakushmërinë e njeriu, ka pruar shumë shembuj. Un vetëm një po huazoj. Për shembull, vetë ti e ban një gjuna, njëtin gjuna e ka bo një dosti joti. Dhe njëtin gjuna e ka bo një hasmi joti. Ti e ke bo një gjuna, për shemë, ta zojna një njeri, ka pi, ta zojna raki, apo ka këshirë një haram. Edhe një dosti vetë e ka bo të njëtën, njëtën, qatë dozë. Edhe një hasmi këtina e ka bo të njëtën. Thot Abdurrahman el Muallimi, qatë gjuna i në njëtë, kur ti lexon një ajet, apo një kërsnim, apo e një ligjerat kundër qati mëkati. Thot, a e merë i nati ti qatë gjuna të vetja, sikur që e merë i nati të shoki? Për shembull, ti e lexon ta zana, për shembull, njeri këshirë haram, Allah në rujtë e një pasëllësit e tonë. Edhe një dosë të joti ka këshirë haram. Njeri për nga natyrat kanon, po të shirë une e kam një arsijeve, mu më hiki sini, ama ke, ki livrit pak. Mirë, këta për dostin e thot, për hasmi shka thot, njëtin gjuna e ka bo adaj, si kur ti që ke këshirë aram, adaj ka këshirë aram, për hasmi shka thu, aje ka bo një jetë edhe një mi copa mi këshirë. Ti hi për adaj, qka, pse, sepse për hasmi njëri ju, qfarë, zbraz më lef, njëtin zane e ka bo, ka thonë merë një shembul tjetër, merë një shembul tjetër, thot një dosti jot, dhe ka bo një gjuna. Edhe një kundërshtari jo të staban hiq, hasëm e ki, e ka bo një din gjuna. Thot edhe i të ngu një ligjerat për qatë gjuna. Edhe hoxat bje ajete, hadithe, fjallë djetarve, kundër qatë i gjunaj. Apo thot e qërton drejt për drejt atë që ka bo gjuna. Thot ti qatë është të disha ka bo gjuna. Njanin e ki dost, mik e do, edhe njanin e ki hasëm. A thu mirja u boni të dyve? Mase e kanë bo të dy gjunaj, mirja u boni të dyve. Apo themi diçka tjetër. Apo ki dosti jam u pendum dukët. Apo ki su pendu ke asmi. Pse? Qështuan njëri, dhe vëzë. Njëtë ti në gjuna e banë të shpia, kur dale për jashtë i malkon gjuna qarë që ka bo ki vetë të shpia të njëtën. Kjo është interesant. Shikoj e si cëllive të vetën. E banë një gjuna. E banë tjetër i një gjuna të njëtë. Shumë thot muna fika këni pari po ka. O ki ka mundësi për shumë, i ka bo një vepra një fakut. Po njëri arsiton vetë vetën. Andaj tha Allahu Gjellaluhu, wa kana al insanu ala nafsihi basira wa law alqa ma'adhira. Njëri e një vetën, ani pse gjun përpara arsye, thotë, "Shehë, unë jam i arsyetueshëm." Do të thënë çka thot Allahu te bareke ve teala se ne citon Sheikhul Islam Timiye. Thotë mos ju nxitu rrejtja ndaj tjetrit që t'jeni të padrejtë. I'dilu, thotë Allahu, bëhuni të drejtë sepse kjo është më afër devotshmërisë dhe keni frikë Allahun sepse Allahu ke dhe për të juve diçka i bani. Do të thënë çka thot Sheikhul Islam Timiye. Ehli sunneti e mëshirojnë njerëzit. I mëshirojnë njerëzit. Do të thënë këto janë fjalë të mëlloja nga Sheikhul Islam Ibn Taymija rahmetullahi alej në librin e tij Ar-Radd ala al-Bakri. Çka thot? Ehli sunneti i mëshirojnë njerëzit. Ua duan njerëzve të mirën. Ne si njerëz që shpresojmë u kanë muslimanë dhe ehli sunne, do të mësojmë me këto vëzë. Ua duan njerëzve të mirën. 1. Ua duan udhëzimin. Ne vëzë duhet në jetë me pas këtë njerëzit me hin islam. Ne e dim se s'hin, po s'ka problem ti me dhanë, inshallah këtë udhëzohen. Se i zë gjenetë, jo vëzë. Apo, se na ka njerë, i kemi do, a thube, ka ven për, po nuk o si du njojë atje. I funi që ka dhe vëzë për gjenemi, zotin arujt, për nga vëzëm ka thanë, Allah o jajab dhët du njojë, dhejt, dhët du njojë, vëzë. A mund shme njën, këtë një globë, dy, tëre, katër, dhët globë asa du njojë, Allah i thotë, banorit fundi gjenetit që tuat janë. Deri sa i thot, ja Rab, hajgare, ka dhe në kur këmë bëhën hajgare. Allah huzban hajgare. I fundit i ka sa 10 botat, sa i bote. Sa ka, për shemull, filan djetari. Apo sa kanë pengamber të vezër. Së mundet mishli kërkush në sabata. Andet Allah u gjeli gjelaluhu, vë inne me ju e fësabirune, e gjërom, biga i rihisam. Sa bërlive ju apna, shpërblim sa, pa hesab. Kanon djetartë, normal si që kjo pa hesab, për Allah i na me hesab. Dhe bon, tazojna, Muhammed a.s. ka tokë në gjennet, Allah në bof kushime të e Rabbel Alemin, ka tokë shumë, për neve pa hesab. Sa veki metra katëror, Allah dhe të pa hesab, së të së nështin hesab. Allah ja di hesabin, nësja dina, në nuk e dina, e mirë dhe zërë. A ka ven për kejtë në gjennet, ka ven për kejtë. A ma s'ka në hi kejtë, se vez dojnë me hi. A ma tip si asinon dikujt të mirën. Kjo ka dhënë vështë se ti e i mirë, jo se a i ka mu po i mirë. Ma e men këta. Shpesh me në thotë, po, ki ka mu uzu. Po, shka ka problem mu uzu, Allah. A dhe dhe Shekhe Lusamë të imi e, Eli Suneti, i më shiroj njerëzit, u aduan hajrin, u aduan udhëzimin, u aduan dijen, ka qef me ditë. Edhe ti me ditë. Pasaj ka dhënë. Dhe nuk u asinoj njerëzve sherrin fillimisht. Eli Suneti, kur nuk nisë me sharrë në muhabet. Pasaj thotë, bel, bile, nëse ngrisin do një ndëshkim apo e shfaqin do një gabim, i thojnë dikujt që tu e ki gabim, apo ja shfaqin dikujt pa dijen, apo i thojnë dikujt që tu e ke bo zullum, thot ke qëllimi kësajna është që t'ja tregojnë të vërtetë dhe t'a mëshirojnë njërin. Por shimo, e lisonit dhe zare, kur i thot dikujt që tu e ki gabim, se ka me shpraz në nejpsin aje. A pa, dhe ki gabim, jo, kështu. Odhla e ki gabim ndrequ. Jo e ki gabim që t'ki me patin gjenem këtish. Jo kështu. Gjenem jo punë Zotit. A hin gjenem asë hinë nuk. Kush i ka, kush i dhe zë. Mirë po thot që e i khulisam dhe mije. Edhe kur t'ja kaldojna gabimin. Edhe kur t'a ndëshkojna. Shemë që i ka ndëshku për nga meri sa dhe sellem. Disa prej gjunacarve. A ka shpraz më lef? Jo. Andaj kur ma izi e kanë gjujt me guri. O konë t'u pështu e. Edhe sahabë kur e konë t'u pështu e. A ka dosh me ik. Edhe kanë gjujt me gurzi më të mëdhoj, edhe kanë myt. Çfarë i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Po pse be nuk e lat me hik? Pse nuk e lat me hik? U krija, e pranoi gjunahun, u pendu. Ja gjujt do gurzi, leje të hikë. Shikova zot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nis nga mushiroja. Do sa na çka haki hak. Ama gora për teatrin. Haki për neve, a ka doni? Ke bën njerëzit kur lipi për vetë, a ka diçka me te kalua? A kur tjetër për teatrin, do të kallzoja, kallzoja gjë që janë puna. Apo, a kur vetë për vetë dhe të shkurt biri o gjo. Së unë e ti të besoj. A këti tjetër dhe të kazoja fije për peni. Se kështu e insani, lëzër. Ka qëtë tjetër fije për peni. A për vetë i ka me rak me mor qëfar. A dojë tha i bënkaj me gjuzije. Qështë i trajton njërëzit kanë me trajtu Allah. Si ti kështë e mor në hesap shtrëngushëm, të merë Allah u shtrëngushëm. Nëse i merë let njërëzit, a dhe dha penga mele a.s. Allahu e do robin i cili shet let, blen let. Hajtë ose s'ka problem për 100 denar. Hajtë ose për 5 euro s'ka lidi. Apo, hajtë ose që ti një denar qëtu. sistemi jehudive. Ka njëra ki po talipin gjithë dinarë, zdi që shmi avon. Në që kësë janë gjithë dinarë, i du, anë i këshirë këtë në vjenë në gjimës tjetër, ta japë nja. Sta falin dhe, ati e shkun 143.5. Ti du po që ishme të avon këtë gjimësën, dhe të këtë bëhët dhe një 5 e tjetër e bje. Pse nuk të i bëhajt falë e kje? Se sistemi jehudije. Lusë me Allahun që Allahun në privoje prej këtyre sistemeve. Thot që Shejhul Islam Ibn Taymija rahmetullahi alej, thot dhe qëllimi i elisonetit është urdhërimin e të mirë, ndalimin nga e keqja, dhe tër feja tjetë për Allahun të bare kjo vëtjara, dhe tër qëllimi është që fjala Zotit tjetë mbi të gjitha. Pra edhe kur sqarohet gabimi, edhe kur bëhat kundër përgjigje, edhe kur refuzohet do një ignorans apo do një zullum, madje edhe do një kufër, i tër qëllimi është, siç ka thënë Allahu te bare kjo vëtjara, a li të kune kelimetullahi jel ulia. Veç fjara Zotit më kanë me e larta. Jo për tjetër. Jo për tjetër. Kjo dhe zërësh prej asaj qka ne kemi dobi nga mësimi kësaj. Tani, me lejnë e Zotit të bare kjo vëtjara, do të mundohemi të justifikojmë të folurit tonë mbi ateizmin. E ku shemba me dhe zërë? Ne e përsërisim. Ky varg ka qenë si plotësim i vargët se të kemi folë për emrat dhe cilësit e Zotit Subhanehu vë tjala. Ne kemi mbajt dhe kemi plëcuat varg emrat dhe cilësit Allahu të bareke vë tjala. Dhe kemi dhanë se në fund dhe flasim për ateizmin. Dhe flasim për ateizmin. Ateizmi, ne do të shojmë tani sot, nuk e kemi, sot do të vetëm do të justifikojmë tematikëm se dhe flasim. Ne do të shojmë se ateizmi dhe zërë është, do më dhanë, në ato enciklopedit dhe do më definicion që kanë enciklopedi, është mohimi tërsishëm i Zotit. Mohimi tërsishëm i Zotit. Ska Zot hiq, Allah në rujtë. Kjo është e kodë, kjo është muhabet, do më dhanë, që i thënë ana lugat. Apo janë çu pejë sa njerëz si revolt ndaj kishës në të kaluar, ngase ky ateizëm me kët perceptim nuk ka nisur por nga fundi i shekullit të 16 e pastaj ka marr hov në vitin në shekullin 17 derisa e ka marr domethënë atë famën e madhe në shekullin 18, 19 e 20 me zhvillimin e teorisë së Darwinit dhe e kanë përçafuar teorinë e Darwinit. Do më dhënë shumë prej kokave të ateistave dhe kanë pa si e vetë mja stre e ateizmit. Andaj, plot për tëre kanë dhënë, pa Darwinin shkoj ateizmi. Se s'ki që shë jep shpjegim, asë një farforme, eksistencës tonë. Pse eksistumë na? Si eksistojmë na? Dhe dhe zë problemi njëri të kohë dhe zë, se qenja njëri nuk është qenje e thjesht, është qështje e ndërlikuar. Ti shkojnë e thjesht, por shemë, ky laps është i thjesht, është morë një plastik, është gjujt do bojnë ta, ka një loj skepi me ta shkruat. Kjo qështje, me gjithë, ka një ndërlikim shumë të vogël. Po qështje njerit është ndërliku, më dhe të. Me miliarda qeliza, me miliarda gjene, si cëli dalu shumë prej tjetërit, si cëli organ, sistem dhe planet në vetë veti mërëna njeriut, si që është bota e synit, që një planet dhe veti. Andaj ata nuk kanë pas qare pa e përqafuar darwinizmi. Do të shumë i lejnë Allahu të bareke u e tjala. E tani dhe zërë, ne do flasim disa prej fjallëve të djetarëve, se pse duhet flasim ne për ateizmin? I pam do bit, e përgjithshme, që vlejnë edhe për shkenca tjera, edhe për ateizmin e veçanti, por tani veçanërisht, pse ne duhet flasim për ateizmin? Nëse do të dikush, për na ketë muslimanje nga alhamdulillah, themi po, kujtoje shtimin e imanit, shtimin e besimit, e kështu mëra. Apo, e vara. E dyta, ateizmi dhe zërë, nëse nuk ekziston në individ të na, personalisht, që një jemi për njërës të gjamis, nuk do më thonë se nuk ekziston në kujshi. Apo, madja ateizmi për nga natyra dhe zërë, nuk e shfaq kokën më njëherë. Sidomos në shëshri muslimane, sidomos në shëshri krishtere, sidomos në shëshri jehudike, nuk shfaqet më njëherë. Apo, sikur që në shoqërit morale, nuk shfaqet a moralitetit, qashtu veç, është matinza, apo. Pse? Sepse e di se ka presion nga shoqëria. Njëtë edhe është ateizmi. A që vjen kërkush me të thonë gjami, unë jam teist. A i di se vendi pa përstatë që ma. Mi përshkon dikun që është dunjajës, sigurohet, do më dhanë, edhe shfaq, ateizm, e kështu më ratë. Andaj ateizmi dhe zërë, e do të shojmë e lejnë Allahu të bare kjo vëtjara, së është një qështë shumë e ngarkuar. E dhe mundohemi dhe zërë me thjezu, sa të kemi mundësi me thjezu, me gjithë se do më dhanë ka labirinte të shumëta të cilat do të mundohemi që mos t'ju fusim në to. Labirinte, këpëton labirint, do më dhanë rrugica të ndërlikuara pas tek dalje. Kanë hi njerëzit aty, ka thonë meta, desha të mbejnë e gjeli. Zdi me dalë. Dhe shumë njerëzit kanë meta aty. Ne do të mundohme mësme hi njerëzit aty. Vetëm ta shfaqim iluzionin, mirajin, të kotën, renën, hiqin e ateizmit. Kjo është këtë qëllimit. Para se vëllëzër të him në ateizm, qka është ateizm, cilat janë shkollat e ateizmit, cilat janë përfacusit e ateizmit, në qka është bazu dishimi i ateizmit dhe pasaj ketaj demantisën do të shfaqim me lejnë Allahu të bare kjo e tjara, do të përmendim disa prej fjalet që ta arsjetojmë dhe justifikojmë dhe ta do më donë shfajsojmë fjalimin tonë për ateizmin. Ateizmi dhe zërë të gdjetarët e parë ka qenë teme pa diskutushme. Pa diskutushme. A dhe për shembul, ne nuk gjenë fjalë nga sahabët e pengamberi sam të shumëta. Ka, por jo të shumëta. Ma djasë nga pengamberi jonë, salasel, nuk gjenë të fjalë të shumëta. Për ateizmi dhe vëtë kuptimin e ri, të të shumë të cilin të ta përmendim. Për sfar asyjë dhe zërë, sepse njerëzit kanë qenë të mbështetur në natyrën e tyre. Natyra vëllezër, nëse ne na kriju, argumenton për Zotin. Apo, a ne përshimë vëllezër, si ka mundësi unë e egzistoj, Zotis egzistoj. Hasha dhe kelle. Po ka erdha unë, ka erdhe ti, ka erdhe univerzi. Si ka mundësi. Do më thanë, tek njerëzit e parë, tek muslimant e parë, ma djetë të krishterët, ma djetë të jehudit, qështja ateizmit ka qenë qështje, s'ka nevoj me diskutua. Ekshtë më ratë. Mirë po, me kalimin e kohës kanë devijuar njerëzit dhe kanë marrë domodin shkolla të ndryshme, pastaj njerëzit kanë shfaqur edhe në librat e tyre, sot neve na shfaqen në emisione kështu më radh. Thotë Sheikhul Islamu Taymija, këtë kjo vëzhgon për ta shfaqur dhe arsyetuar fjalimin. Thotë Sheikhul Islamu Taymija, në librin e tij Daru at-Ta'arudi bayna al-aql wa an-naql, volumi 8, faqe 16. Thotë: "Wa awwalul wajibati ash-shar'iyyati yahtalifu bi ikhtilafi ahwali an-nas, faqad yajibu ala hadha ibtida'an ma la yajibu ala hadhe ptidaen." Ju e dini dhe zër, se tek musliman të gjdo liber, sidomos të libra të akaidit, imanit, e kështu më radh, diskutohet një pytje cila është cili obligimi par i njerit ku dale ndunja. Cili është obligimi par i njerit ku dale ndunja. Musliman të ehli sunne vëll gjema'a, që kanë thanë, ewellu wajibin alil abidi, farzi par i njerit ku dale ndunja, cila është ma'rifetullahi bit tauhid, e kemi morë të ma'arij el qabul. Farzi i parë për njerin kënë dalën këtë një cilë është me adhuru Allahun me tauhid, me i ba Allahut i badet. A da neve sa të nga bëhë djali 4-5 vjetë, e kur t'i bëhë 7 vjetë, i dhojna, mu falë. Kjo është ehli sunneti. Filozofat, mu të kelli mund, disa gjehmi, shumë më të zili, shumë e shari, shumë më të lidi. Me përjashtime, kanë thanë, farzi i pari njerit ku dalën këtë dunja cila është njohja e egzistencës e Zotit. Pa tjetër është një me njohë, a egziston asë egziston? Mi mësu argumentet. Shumë prej tëre kanë thanë, vajibi i para me dyshue. Në dyshon gjithë shka. Këtë kur gjithë qëndronë, pasaj njësja me ndërtu gradualisht. Do mon, ehli sunetit e gjemat, dishka thonë vëzër? Thonë, s'ka nevojë që njeri ju të futën këto kaptina. Farzi i parë është me njoftë Allahun, njoftë me naty. Apo e Shejhul Islamu Taymija, vëllezër, i cili është, si me thonë, ajo makina e madhe e cila në çdo shekull i jep kuptim cak atë që kanë dhënë dikush prej vjetërve. Apo sikur Ibn Abdul Berri kur tha Maliku mirë ka mos me bëu debat, ama mundet me ndru muhabeti, se mundet më shfaq shumë dalë na kena me Ramadan, tamam, çish qish po thonë këta? Shumë njëzë dhe si e shojnë. Por që më thonë, kanë thamën plot pisë e lefit edhe përmeni fjallë, zban me bo polemik. Ti zban po le bo polemik, pa e për ditë televizatë të bo polemik. A e për ti e ngoni debat dy sahat. Mitën të të kalzua ti për, që kanë thamën për shemull, ateistat. Edhe ti strehojsh pasajt, shuj. Apo, që ka mundësi me shuj? Që ka mundësi me shuj? Apo, si kur thonë për shemull njëzë, qka përzijet hoxha në emision, qish më së përzijet hoxha? Po nëse hoqja së përzijet në ati ku devion dikush, kush ka mu përzijet, dhe zërë? Në emër të shuj, ato e mërë në dunjojë në ketë, dhe zërë, devion në ketë dunjojë, degradun në ketë dunjojë. Shejhu Islamu Taymija, dhe zërë, është aj, dhe mon, aj mekanizmi cili i jep kuptim, dhe mon, asaj laramanijet fjallet ulemave. Shejhul Islam Ibn Taymije thot, Ehli Suneti mire ka, po do një herë dhe Eshariti mire kanë. E cila ma e sakta, dhe gjënë shka thot, në Der ut-Ta'arud, vëllimi 8, faqe 16, thot, wajibi par, shëriatik, s'ka thonë, ajo që kanë thonë, për shimu, shumë isa Ehli Suneti, qëfar ka thonë? Ka thonë, ndryshon me ndryshimin e halit të njerit. Para se me mvejt i muet për dikan, qka mi thonë? I thojna, ka dalë, ku shohaj? Ku jetonaj? Në cënë shëshri jetonaj? Por shemë, dhe zërë. Në Arabi, o shumë normale se nuk i thuhet në shtetet arabe, so që janë pjesë dërmuse muslimane, nuk mund shmi thonë ati, ti një ardhë dush mi mësue krishterizmin, jehudizmin, me mësue qka besojnë kinez, qka besojnë buda, qka besojnë ateizë, pasaj si dush banë musliman. Jo, i musliman linë. Apo popujt e Ballkanit. Megjithëse na ndryshojmë me ta. Na jemi për shembull të rrethum dhe ka shumë jo musliman, ato si kanë këto probleme. Ekso më radh. Atëherë, çka do Sheikh Hulsam Demie? Vajibi parë cili ja për njerin? Varet për njerit. Varet për njerit. Thot, ndodh që dikujt na mjo bë obligim një send, nuk e ka obligim dikujt tjetër. Për shembull, a ka nevojë më shku për shembull mi thoni muslimanit? Apo do vëlla me të kallëzu argumentet për ekzistencën e Zotit. Pa i thotë, shko kallëzu një anë një qatë bezonë, më në besoj. A në dyshon një gjendja prej gjendjes. Tani, për shemë, po njoni ka një dyshimët. A të rëthojnë atë, për këtë është obligim me mja hek dyshimët. Ekshtu më rarë. Ndërsa, në librën e ti, të famshëm, Bejan, Telvis, El Gjehmije, volimi 4, faqe 570, thotë që e khulisamët e mije. Thotë, belili kraru, bisani'i. Fëtërijun, dërurijun, bedihijun, la je gjibu, e një të vëkka fe alën nadhëri u listillal. Thot që i khullu samët e mija. Thot, konfirmimi, besimi në kryuësin, Allahum Gjeli Gjelalu, është i natyrshëm. Që të mëndë i natyrshëm, dhe zërë, lindë me ta. Pas e ka thonë dërurijun. Qa është dërurijun, dhe zërë? Dërurijun do më thonë, besimin në Allahum, që ka e kemi nasën e hek për vetës, me dash me hek së në hek. Do të shpjegojna, putim detalet e ateizmit. Ti, apo ateisti, s'munët me ek besimin në Zotë, s'munët me ek. Sikur që ka mund, sikur që s'munët me ek se një dhe një bojnë, dy. Kur të nabinde një ateist me argumente, se një dhe një zbojnë dy, atër ne, supozimisht, mujna me shlupen se të ka dal imani për zemrë. Zbeson kryuës. Qka do që i khrujësën të mije? Varuri, sekët. S'munës me ek. Njani me provu me thonë kështu, kam i lezu një 50 libra të ateistave, edhe une ma nuk besoj. Na i thojna smunësh. Ki me pretendu, ki me rrejt, ki me shfaq vëgime, andra, përfityrime, fantazma, ama jo hakikat. Qështu da shonë. Tho që i khullisam të mije, bedihijun, është intuit, është intuit e njëriut. Natyrë shumë rrjedh për njëriut me thonë, se masi une egzistoja i që kam kriju muë, të mos është mërishë eksisto. Masi unë jam dunja, e unë s'ku marë që ashtu, rësisht, ashtë jam ka pru, ashtë ma i do mos doshëm në eksistenci se sa une. Thotë dhe njohja e Zotit s'ka nevoj me studiue. Nuk unë jam me thonë, kërë unë s'besoj dhe sa ti lezoj do libra. Jo, s'ki nevoj heqë. A ka më në qëj me thonë dikush, unë s'hapu këtë sa ti lezoj do libra? S'ka më në qëj. Sepse kër ti thoje barku, lej librat, haje bukën. Kjo është domthonë natyra e njeriu. Thotë që e xhul Islam Ibn Taymije në një fjalë tjetër të tij në librin e tij Der ut-Ta'arud, vullimi 3, faqe 304. Dëgjoni çka thotë. Thotë, edhe nëse imani në Allahun, besimi në Zotin, është dharuri, është i domosdoshëm. Fi haqqi ahli al-fitr as-salima, në hakun e njerëzve që natyrat i kanë shëndosha, dëgjoni tani çka thotë. Thotë, mirë, po shumë prej njerëzve kanë nevojë për studim. Pse? Thot, sepse ju ka prish natyra. Wal insanu kad jestegni anhu fi halin, wa jehtaju i lehi fi hal. Thot, insani një njëri, her me një hal, s'ka nevoj mi folë për Zotin argumente. Mundet me ranë me një hal tjetër, ka nevoj për argumente. Por qemë, dhe zër, ka rast, në kanë asis, edhe neve, me student, apo me njërës, por qemë, ka pas lanë filozofike, në shkollë, fakultet, universitet, e kështë të më ranë. Dhe njëri o besimtar, fal namaz, don Allahun pe nga meri zazellem. Ska lidi me dyshimin aj. Qka ndonë? Ja ka donë mësusi, landën e filozofijës. Ka me të testu në që ketë landë. Tash ki kur i ka lexu këto, thot kam nevojë me më kallzu argumente për Allah. Pse? Tha Shejhu Sami Demie, sepse ndron halli pi hallit. Dikush ka nevojë, dikush ka nevojë. Andaj kjo është ajo që e pranon Shejhu Islam Ibn Taymija. Do të shkadot në librin Daru Ta'arud vëllimi 757 faqe. Thot men hasalat lehul ma'rifatu billah bi ghairi an-nazar fi haqqihi ghairu wajib. Thot ai i cili beson Allahu xhel xhelalu me natyrë. Cili për neve vëzër që i besojnë a Zotit, i ka lexuar për shembull 200 libra për atë se Allahu ekziston. Cili për neve? Jo cili për neve, cili për musliman me bot. Jashtë ulemave. Ka lexuar 200 libra, jo 200 libra vëzër. At Allah çka na e besoi na shumica e muslimanëve Kur'anin një herë s'e ka lexuar. Po ai prap beson. Sepse besimi nuk është i lart, lidhet për i lidh për leximin e Kur'anit, se është darurisë në hekpi vetës. Thotë Sheikh Hulusi Demie, ai çka i beson Allahut pas studim, e që janë shumica, ai se ka vajib me umor me ateizëm dhe refuzimin e ateizmit. Në librin e njëjtë, vëllimi 7 faqe 405 thotë a i cili e njef Allahun dhe arrin imanin, ha, qëfar thot? Thot, a i cili ka iman pa studim, s'ka nevojnë më mërë në këtë tem, a i cili se ka arrit nivelin e bindjes për Allahun gjelluala, thot, ka nevojnë me studiuhe. Ka nevojnë me studiuhe. Këto e ka për qëllim, do mëdhon, ajo që ka duhet me ullumtu, me studiuhe, me i shoshit argumentet. Thot, imam, Ebu Mudhaffër e Sem'ani, prej o gjallarëve të Hanefive, e këmi përmenë shpesh. Thot në Saunul Mantik, faqe 224, si shka varë në këtë liber, thot, ala enna, la nun kirun nadhara kadra ma warada bihi l'kitabu ve sunnetu, li janale l'mu'minu bi dhalike zijadet e l'jakini, wa thelgje suduri, wa sukun e l'kalbi. Ebu Mudhaffër e Sem'ani, nga o gjallarët e Hanefive, fol për argumentet. Edhe, doon, tash ja usilë në kontekstin për marë, që ta kuptim këtu. Thot, imanin Allahun është i natërshëm, Kur'ani s'ka nevoj të vijet në prov, edhe sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, mirë po, ne nuk e mohojmë që të studiohet çështja e argumenteve dhe ateizmit, apo çfarë do koftë, në qatë dozë sa ka thonë Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë arsye, dëgjoni kjo vëzë, shumë e rëndësishme. Tani kjo vlen për këtë besimtarët. Thot, që muslimani me këtë debat ta shton bindjen. Edhe pse ai për shembull s'ka pas nevojë hiç fare, me ditë çka ka dhënë ateisti. Po me këtë që e shton bindjen se ajo këtë mbatel ti je në hak. Ka dhënë us thalgjë sudur, ka dhënë dhe i freskohet gjoksi. Si jet as ti shive. Ka dhënë dhe i qetësohet zemra. O kjo shumë e rëndësishme. Që njeriu ta qetëson zemrën. A ne për shembull Ibrahim alayhi salatu wassalam, si që na ka treguar Allahu xhela sura al-Baqara, çfarë ka thënë? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta, qala wa lam tu'min qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim alayhi salatu wassalam tha o Zot, a ki mundsi, e din se ç'ka mundsi, a ki mundsi ama plotson? Apo mkallzon çish ngjallët i dekmi? Çka i tha Allahu? Tha tja zbesona. Allah dini se beson. Tha bela, qysh jo, besoj. Po pse po do ti me ta ngjallën e të vdekmin? Pse lipi Ibrahimi? Tha li atë me inë në kalbi. Ta zonje zemra që cirë më të madhe. Hish më së të ketë. Kure shabë dhe zemë, më shemë. Njëri kure nim një lajmë, edhe e shemë me si, a njësoj, a i ka besu dhe më harët. Më shemë tje beson se egziston, më shemë një Amerikë për të oqeanit. Po kure hip aeroplani dhe shkon atje, thu qatë që e kam besu e pash. Apo? E shë. E Ibrahim a.s. kërkoj për i Zotit atë që e beson të tja vërtetoje me realitet. Pasaj Allah u gjashfar tha, tha meri do zogj, më të ketë, të pëtoj, apo? Përzi, edhe qoj në kodër, larga larë. Njënë në lejnë, këtë kodër, qëtërën, këtë komplet ato përzi janë. Thumë me dhe uhënë, pasaj thiri. Thiri. Edhe të vinë tu nga që që janë kanë gjalla për asimimit të. Wa'lem, edhe dije se Allah ka kudret. Wa'lem, enë Allah azizum. Allah ka forcë, hakim edhe jurt. Me dashtë Allah, të gjithë dhe neve në kesh kalzu, që që në gjallët i dekmi. Apo, Ibn Qayyim el-Juzeyy thot, Allahu gjele gjelalu, pëse nuk në janë gjallë dekmin, se për dit na e kaldon qish ndodhë operacioni. Shko në spital, marave qish gjallët i dekmi. Për do me di qish gjallët i dekmi. Shko thuj asaj ginekologës, apo asaj ati mjekut, apo asaj mjeke. A pikur gjo i qit del qëtu njëri, apo? Për pikur gjo i qit. U konë, u i thot që ti ke dalë tirë. Të pika ke arrove që. Pikur gjo i qit. Të kanë gjerë Allah u gjë. E si ka mund si njëri vazhdimisht me thonë, si gjallët i dekmi, si gjallët i dekmi. Ti shka i të popitje, je ka një dekt, kanë gjallë Allah u gjë. Andaj, shka Allah u gjë ka argumentet të shumë ta. Kjo është ajë se kanë përmendë djetarët në këtë kontekst. Thot, Fakhruddin Raziju, në librin e ti, e Tefsirul Kebir, volimi 19, faqe 71. Thot, duke vol për qështën e argumenteve të Zotit e Barek e Vëtjara, thot, këndi i tretë, enel insana idha waqa'a fi mihnatin shadidatin wa baliyatin qawiyatin la yabqa fi dhannihi raja'u al-muawanati min ahadin fa ka'annahu bi asli khilqatihi wa muqtada jibillatihi yatadarra'u ila man yukhallisuhu minha wa yukhrijuha ala'iqiha wa haba'iliha wa ma dhaka illa shahadatul fitra bil iftiqar ila as-sani'il mudabbiri thot rahmatullahi alayh thot insani fol per natyrshmorin gjithë enen nga debati me ateizmat me ateizmin dhe ateistat, dëshirojmë t'ja zgjojmë që ketë instikt të cilën a e mbulon. Cilja, dëgjesh ka thot Raziju. Thot, insani, kur bjen do një belat madhe, ha, edhe do një sprov të ranë, thot, nuk i mbetet në mendimin e vetë dhe shpres që do t'i ndihmon dikush për krejësave. Apo? Për shemu, një një vëzë për nga natyra, kur bjerë dhe një bela shumë të madhe, smuje e ranë, Allah unë arrujt, dhe i shëroftë së murët e muslimanve. Apo përshemë dhe e keni patar si të mos, kur për inqizojnë me kamera, turbulencët aeroplanit. Apo? A ka debat, a mujna tu dridhe aeroplanit, mi thë njënit, ka da Allah, hajtë debatojnë a për zotit, qëtu, për që këtë moment putu me po më abet. Thot, letë pështojnë njerë, ja Arab. Apo? Andaj Allahu u gjela para se mu kriju aeroplani e prunit rastin e ngjajshëm me detin. Kur dridhët tani janë detin, dhe kur e shenë një kodër me ujtë ka harë për mi krije. A thu, pe mara qaj që të se, s'ka kur, a thu qështu? Thot imam Raziju, thot, s'ka mund si me ndodhë. S'ka mund si me ndodhë. Njëri kur t'vjen mbela, thot, dhe gjoni shka thot, thot, si kur ky njëri me bazën e krijimit qka e ka, natyrës qka e ka, dhe kërkesat të cilat ja ka vendosë Allah me intuitën e vetë, ha? Thot, nështrohet dhe i përullet ati i cili mendon kyse e nxjerë për krize. Shkëpëse, kura njëri unë zorë, dyqysh i vjen një bindi se egziston dikush që mërët me nxjerë për krize. O shemë, cëllë i pinejo dhe zërë ndo një herë, në një rast të vështirë, edhe pse na si musliman, po kjo ndove zërë të ateistat. Apo për shemë, shembulli britanik është i njohur, s'kan hendeqe ateista. Kër bjerë e bomba për një krije, ajë nuk i thot dostit vetë, thot, zoti. Apo, thot dhe nuk është tjetër që kjo skemë, pos dëshmi e natyres së njeriut, se është i varëfër për kriju uesin i cili e menagjon universit. Në njeriut vëzë në bazën e vetë e ka, binjën për Allahun të bare kjo e tale. E nëse do të dikush, e pse duhet në full për këta, me ja unë gjallë pak kanë, që këtë natyrë. Për thonë, ti kur je i smut, që që i ki mua betët me Darwinin? Ti kur je në aeroplan, si i ki punë me Darwinin? Ti kur thot piloti atje dhe ajo menageria piloti thot, tash kemi një krizë këto thot. As piloti së në të ditë që ka me bëhe. Që ndodhë atë arra? Atare dorzohën njerëzit me sebepët, i drejtohën ati cili i kryon sebepët. Dhe thonë një arra. Dhe kjo lezër në ka ndodhë neve vetë. Dhe njerëzit plotë, libre që kanë shkujtë. Si ka ndodhur mi u përgjëru Allahu xhelle xhelalu. Thot Sheikhu Islam Ibn Taymiyyah al-Azhar në librin e tij Dar al-Ta'arud, volumi 8, faqe 383, thot: shumë njerëz Allahu kanë thonë kështu. Njeriu në një hadith do ta shpjegojnë në kurdinat e fitra të natyrshmëria. Allahu xhelle xhelalu al-Azhar në Kur'an na ka treguar se njeriu lind me natyrshmëri të pastër. Në sura Araf, ajeti 172. Këtu propozim, lexoje të shpia sunë Araf, edhe ajetin 172. Lexoje mirë, muna më ullumëtuna, do të shpjegojna. Hadith, sësën e ka zeli ma muslimin, nga pengamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu selam, gjdo fosh një linë natyrë, të pastër. Disa njerëz e kanë këtë kuptu këtë hadith, dhe do ta përmendë Sheikhul Islam Timia. Dhe kanë thënë njëri lin musliman. Po njëri nuk lin musliman. Dhe këtë debat Sheikhul Islam Timia e bjet të argumentet se lejohet me fol për ateizmin. Të gjithë shka thotë Sheikhul Islam Timia, librin e tij Dar ut-Ta'arud volumi 8 faqe 383, thotë: "Wa idha qila innahu walad wulida ala fitrati al-islam aw khuliqa hanifan wa nahwi dhalik" فليس المراد به انه حين خرج من بطن امه يعلم هذا الدين ويريده ثوت نسه ديكوش ثوت po fosh nja linja trashmori pastërve çka ka nevojë me debatuar thot lind fitretin e islamit natyrën e islamit apo ai lind i pastër nga shirku apo të ngjashme do të thonë çka thot nuk është për çellim këtu do të thonë kjo shumë rëndsi nuk është për çellim këtu thot nga fjala pejgamberit alayhis salatu wassalam se fosh nja kur del prej barkut nanës vet sa aje di këtë fej. Kini po disa njërzi që plët mesele thot, kjo dhjet me mene, dhjet me mene kjo mesele. E si dhjet me mene, Allah? O shkë vetë e gjallin tanë një vjetë thuj, shka po thua Allah për zë gjatim gjallien thuj shë adetin apo si ka mundësi andaj dhe gjënë shka thot nuk është përqëllim këtu se fosh nja kur del prej barkut lind çfar tu e njoft këtë fe e as tu e sinue e as duke e sinue sepse Allahu xhelon në Kur'an thot wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamun shay'a Allahu xha thot Allahu ju nxorri nga barçet e nanave të juaja nuk dini asnjë send hiç apo shumë njerëz thon feja njihet me natyrë madje jo vetë feja ata thon edhe shahadeti njëhet me natyrë, edhe islami njëhet me natyrë, edhe njohja e atyre shka s'janë musliman njëhet me natyrë. Këni pa disa thonë, duhet me njohë shkavin me logikë. Në gjithë me njohë me logikë, oj fejë nuk e një me logikë, ka me njohë shkavin me logikë. Thotë që i khullu islamu të imije, mirë po qka për qëllim e hadithin, se ka thonë me vësan njëri u linë në natyrë të pastër, thotë, natyra e pastër e ti, ha, ja lypë, ma në menë që këtë fjallë, ja lypë, ja kërkon, e tërhejsh dhe engacmon kafeja islame. A ma jo që a i linë paket me islamin, cëllit i ka linë dhe një herë djali, e a i tamam ju ka formu feja, ka thonë, e, unë e përshim hajtë zbabu, lu këtu të kalze për islamin, dash. Ska, a dinë dhe një vizit shtu? Në botë? Nuk më mundit me egzistu dhe zekja. A dhe do të shejkë në samë të mije, zban me këtë kuptu fjallën e për në samë, se ka mund ziti kush pashtaj, thot, o për qish ka thonë për në samë linë, fëmija musliman, që unë e që fëmija ku s'po linë musliman. Çka do të shej xhulsam dhe mie? Thot natyra është e gatshme me njoft Allahun. Ka gjendje gatishmërie për njohjen e Zotit dhe dashurinë ndaj Zotit. Dhe ka dallim kur ti i thu dikujna, është i gatshëm dhe është i kryer. Për shembull, Zot. Ti e çon djalin në shkollë. Ai thu ti atij mësuesit, "Kjo është i gatshëm me mësu?" Ai thu, "Kjo profesor." Çka i thu? E thë ki i thë, ishala, i gatë që me mësue. O, i gatë që me mësue, i përgatit për me mësue. Po, kisë di. E një të dhe zërë, ti kur delë këtë dunja, ti e pranon dë vërtetë, i e i gatë që me e pranu, po ti se ditë vërtetë. Te nuk e ditë vërtetë. Tha që i khullisam dhe mije. Natyra vetë, me të cilën kryohet njërzimi dhe njëriju, thot, tërhegjnë vetë veti, e ngrenë me veti, njohjen e Zotit dhe dashurin e Zotit dhe dëlirësin me Allahun Gjeli Gjelalu, me qeni pasër me Allahun të bare kjo e tjara. Thot, dhe kërkesat e natyres, kërkesat e natyres, dhe tërheqet e natyres, thot, i asjelin këtë hap pas hapi. Dhe njëri u dhe zësjem së në fejer, hap pas hapi. Ne se doa e kipa, thonë, hune, qështu, për 2 minute i mora vesh ketë. Ske mora vesh asin se. Ska, Imam Maliku, dhe zër, Imam Maliku, thot, 18 ka mësu edep, 20 ka mor ilm. 18 a bo hazër, për me e pranu, pasaj për 20 e ka bor ilmin. Dhe që është të na ka nga anë tjetër, e përmbyst. Ne e mor në shpejt, përsa edep, e tërbije, e formim, kemi shumë pak. Allahun, e lusme Allahun, në drejtojë. Thot, bi hasbi kemalil fitrati, idha selimet anil muarit. Thot, dhe natyra e pasër e njeriut, e pranon islamin, Allahun, krijuesin, kadal kadale, nëse si del dishka, rezistencë. E që kjo nëse si del diçka rezistencë, çka është vëzër, do ta shohim ne se çfarë është, është epshi, është animi, është ignoranca. Por shumë ka mundësia është ai edhe ignorant, edhe baba ignorant, edhe babgjish ignorant. Ka mëson Islamin? Kërkasën e mëson. S'ka mundësi më mësu. A ka gjendje gatishmëri më mësu? Ka gjendje gatishmëri më mësu. Po s'ka kush më mësu? E kështu më radh. Kjo është asa nga pronë Sheikhul Islam Demie në kat në këtë kontest. Gjithashtu ato Sheikhul Islam Demie në përmbledhjen e fetvave të tij, vëllimi 9, faqe 230. Protenje. Dhe gjoni vëzër nga se kjo shumë rëndësi. Nga se pastaj kur të him disa prej detaleve të ateizmit, do më thanë, shpesojmë që të ketë gëdishmëri dhe më së thojë edhikush se qka kemi nevoj na me hi këndej a ndej. Me këta ne arsjetojmë dhe pastaj kur të him atje dhemi, ka thanë Shekhi Kulisamut e Mije, ka thanë Ibn Kajim e Gjozije, ka thanë filan djetari si që përmenë me emra, që ne e shfajcuam dhe justifikuam trajtimin e e tematikës. Tho Shekhi Kulisamut e Mije, në vëllimin e 9 të përmbledhjeve të fetvave të tij, thotë: shumë prej njerëz, shumë prej rrugëve e studimit që çojnë në ilm, shumica njerëzve s'kan nevojë për to. Shumë prej rrugëve që çojnë në dije, shumë prej njerëzve s'u duan ato rrugë. Thot, për to, për ato rrugë kanë nevojë ata të cilët nuk dinë rrugë tjetër. Për shembull, dikush vetëm e merr rrugën e gjatë sepse di të shkurtën. Për shembull, ti e dini rrugë të shkurtër për me mritë në një vend. Mrin për për shembull për 1 kilometër. Njëri ka vënë 20 kilometra. E ti thu pse ve vënë gjithë këtë rreth? Ai thot po se dita unë këtë rrugë shaj di ti. Atëherë çka do Sheikhul Islam Demie? Tamam. Me rëndësi ka në mrinë çati ku keni dashur. Andaj për me shkurtën e vërteta ka shumë rrugë, ka shkurtë dhe gjata. Tho Sheikhul Islam Demie. Thot, apo ja ka kthi shpinën rrugës shkurt edhe ka shku gjatë. Do jesh ka thot. Thot, dhe kjo është shumë interesant, sidomos për shtatën e natyrën tonë. Me natyrën ton. Thot e disa njerëz, ha, sa herë që një rrugë që qon ka e vërteta, nëse kjo rrugë është ma e holë, ma e fshemt, ma e ngatrume, me premisa më të gjata, thot është ma e dobishme për ta. Kini pa disa njerëz, sidomos të shka e marrë vetën si filozofa e intelektuale, kështu më radhë. Thot, ja, mos më ka zati mu shkort namazi hak, e zeqati hak, ja, dhe ka dal pak. Në shëtit të pak ti mua, dhëmë, na për filozofa, na për njërës shkenstar, ullëm tus, e kështu mëra, pasaj vime edhe të pengamberi ale i salatu, o selam. Qëka dhe Sheikhul Islam Demie? Ka disa njërës janë qështu. O dhësh mesil, për shemo. Dhe kjo në ka ndodhë shpesh njërës, dhe i ka ndodhë i bënkaj me gjuzije, i ka thonë njërit, që kjo materje, që ki vaj, o shumë i dobishëm për shketsmuje. A ka thonë, java, këta, të janë, i lachat plakave. E pastaj, ka shku i ka vej do doktor të mdoj. Për ilatë që i ka prezentu për nga meri jonë, sada qëllë. A dhe ato i kanë thonë, s'ka më dobishme sa ato. E kërë i ka kalzu këti pasaj, a, ka thonë, doktori di. Doktori, fjala doktorit po. Por shemë, ty sot një i dhu, vaj farës zezë, o shumë ilatë, shumë i dobishme, sepse për mësëm ka thonë. A i thotë, shko më pasaj të doktori, a i thotë, shko më rat ilatën, se shumë i dobishme ma. A po nima, domon, kita shpi doktori thot, "A po kë kanë qenë shumë e madhe." Po pse nuk e morën pe pejgamberit alayhis sallatu selam? Sepse kjo rrugë do kët, ha? Domon, jo e dukshme. Apo, për shembull, kjo ndodhe plotbe. Si ti thoje hoxha, për shembull po nisan, që është e vërtet, e marrë më dyshje. I thot dikush tjetër, e marr sakt. Po Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kjo ndodh sepse shumë prej njerëzve janë mësuar gjërat mi shiku holle holle. Holle, do më dhe me thjerëza të holla. Fe idha kanët delilu, kalilë muqaddimati, o kanët gjelijet e lem të frah, nefsu gube. Thot, disa njerëzve mja u ka dhur rrugën shkurt, pash me pak premisa, rrugë e qartë e drejtë, Zotin e ka kriju, adhure Allahu Gjelluara, nuk kine voj shumë i filozofuë. Qka thot? Shumë shkurt i rave. Shkurt i rave. Gjanon pak, e ki qartë, gjanon e pak. E ti në fund, ketë që ato që kanë shku gjanë e gatë, kanë arru shkurt, pas ta i kanë ra. Kur i kanë ra shkurt dhe zërë, kur janë shtri me dekë në stratë. Andaj ka thonë, qifti Razir, cili ka qenë prej filozofëve të muslimanve, ka thonë, i kam shku udhve gjanë e gatë. Kas kam shku, nindi kam shku më mësue, në filozofit madë plashta ka shku më mësue. E di kanë thonë, ato të pranishmit para se me dekë, ka thonë, shta shkalip, vetë Zoti ka thonë të më shiroje, kur gjatë qëtër? Po nga që ta si, a di pikurina të lipë. A di pikurina të thonë, o, Zotë më shirona, pëse i ke shku ti që ka që gatë? Ti ke shku rrotë rrotull dunjajës, e në fund kur ke ranë shtrat, çka po lip? O Zot mëshirom. Po moti kena thonë atë çështë. Andaj shiko pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, doja është palca ibadetit. Ti sillo prapë kemi thonë, o Zot, se kur njeriu vjen zor, çka tha? E lut Allahun te bareke ve teala. Dëgjoni çka thotë. ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية وغيرها لمناسبتها لعادته لا لكون العلم بالمطلوب متوقفا عليها مطلقا. Thot, me qësi njerëzi, me kësi natyra, ndo njëherë ne mund të përdorim në rrugë filozofike, që të dashomi të ateista, dhe mënira logike, për shkak të këtina dhe adetit këtina, jo si dijen vetë veti ka nevoj për këta. Për shemë, dhe zërë. Do njëherë, ndodhë, kur flasim, apo me do një profesora, apo do një intelektual që e ma vetën në hava atje, apo, dhe do njëherë du të mi a ka dhu, për shemë, fjallën e pejgamberit a.s. me fjallën e një filozofit, për shemë të i thu, ka thonë Nietzsche, edhe ajo përmbatje, për shemë të azone e ka thonë një djetar, e ato të po aja intelektual akon, normal që shush ka thonë, di thu, po për shushtu ka thonë, edhe ki hoxha jonë. Ta është, veç si tjetë filozof, si mëse tjetë filozof nuk jam arë. Kështu janë disa njerëzi. Tho që i Khrisam dhe mije, ne ndo njëherë ju kalzojnë a njerëzve të vërteta me fjallë filozofove, pse? Se ki së pranon ndryshe. Që shtu a i maru. A e lush me Allahun që Allahun më zaboj për tëre. Tho që i Khrisam dhe mije. Thot, dhe që në kjo shumë e nënësi. Thot, egzistojnë disa njerëzi, të cilët, kur të amsojnë një punë, të cilën ky e di, se kejt e din që shtu, ha? Dhe njerëzit e rëndom të ndi e din që shtu, ha? Thot, nuk i do këtë se kam su për leçka. Por shemë të kur i thue, që të mesele, Zotin nja, Allahun një, imanin, namazin, zeqatin, agjerimin, ndalimin nga zinaja, ndalimin nga të këqia. Por shemë dhe na këtë musliman na barabar i dina që to, barabar i besojna, apo? Nuk i ven interesant. Desa të jepë shtiti qka e cila e veçan prej të tjerve. Dhe që ka thot, au yumkinu ghayra al-adhkiya ma'rifatahu. Apo ka thot disa njerëz që thot, këshire, si mos vjen kjo punë, edhe kjo mesele, që e din vetë njerëzit e mëshëm, s'u duhet. Ata rakti çka duhet, duhet më japruni një hadith të komplikum, edhe më thon zbërthaja. Hajde, tash miro me kët, domon terminologjisë që ne ka përdor, pejgamberi sa më disin zbërthan. Ata ra duhet me, domon, me ndesh me diçka e cila o shumë e lartë nga fjalët e dietarëve apo pejgamberi sa me atçka çka domon është mësuki me me atë mesela. Pastaj dozë Sheikhul Islam Taimie përmend edhe në librin e tij Red al-Muntaqin dhe me këtë e përfundojna, thotë të shikuarit në dijet e holla, thotë e çel trunin, e zhvillon trunin dhe e forcon për pranimin e dijes. Domon marrja me polemika, me kundërpërgjigje kështu me radhë, e zhvillon trunin e njerit. Aisha shumë operacione. Kjo i ka thonë kështu këtina, kjo i ka thonë kështu tina. Fillon truni tina me menua shumë, në shumë anë. Për shembull, supozoj dhe zër, te lezon kul hu Allahu ehad, Allahu samet. Qëtë ajet e ka lezu edhe për shembull Imam Shafiu. O me Imam Shafiu kër e ka lezu këtë ajet, a disa mesejle në truni ka arë, ti zdë vjen. Pse mu e ti nuk në vjen? Sepse aje ka truni në zhvillu shumë. Edhe aje kër lezon një ajet, për shembull që ka thonë Imam Shafiu, shpesh herë për një hadithit 100 mesejle i nxeri. Ti do njëherë një hadith, qatë mesejle në parësën e nxerë. Dushme vetë dikanë qështë anë hadithi? A i nxerë 100 mesejle, se truni i punon shumë. Tho që e Khulisam të mje, thot kjo është e njëjtë, sikur kur dikush merët shumë me gjueti. Apo thot merët me kuaj. Apo, përshimu njani, është që e njëf gjueti në mirë. Edhe njani përshimu, 20 vjetë është morë me gjueti. Edhe ta jep që gjithë, dhe ta i gjuje, gjuje shënjestrën. A më nëshmi thonë, valla, unë si ti e roki. Ja, s'ka mund si ti e roki. Sa i 20 vjetë, a, e ka ushtru dorën. Apo, a ju ka ra me ibn kuaj. Njani përshimu të 30 vjetë mirët me kuaj, i runë kuajt, mirët me kuaj, e kështu me ratë. Te ki pa kur ibn kali, shala rënë nukër zona. A i këcen në bikali, pse? Se është tërvit. Tho që i kërështë të mje dhe trunja që shtu. E stërvit, a i pasaj kryon shumë operacione. E le flashkët, apo, aj, ti du, shkathave, aha, ti du, shkathave, aj, e ka sos muhabetin. Andaj, të Arab ka qenë, i mecmi me isharat mërvesh. I një bëti se njëtë kërë i thu me isharat, më smërvesh. të harap vëzër me isharat të shmurvesh. Ka dit. Ma dhe plesht më harat e kam përdor. Kam përdor me isharat. Duon, i ka dhon isharat, a e ka dit se të shka polip. Apo disa, përshimu së të, shka i të thonbe? Andaj, zhvillimi i truri, thot që e khlusam dhe mije, bëhet në përmjet zhvillimi të debateve e kështu, e kështu. Me ra, thot, për këtë arsye, thot, shumë prej dietarëve të sunnetit, kanë propozuar që të mësohen, për shembull, ilmi i gjebrit dhe mukabeles, ajo që kanë jetë tek shkenca algebra, apo thot, domthonë me detalet e trashëgimisë apo meselet të matematikës e kështu me radhë, të gjitha këto do t'i kanë përdorur për zhvillimin e mendjeve të njerëzve, jo si ilm vetveti, po për shkak të njohjes të cilën na e shkakton neve kjo operacion në njohjen e të vërtetës së Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shumë shkurtimisht për domthon justifikimin, ka edhe fjalë të tjera, besoj se me këtë domthon e hapëm një rrugë që nga ligjërat e ardhshme me lejen e Zotit të Barekeu te Ala, ne do të fillojmë me ateizmin, çka është ateizëm, kush janë ateistat, shkollat e ateizmit, çka kanë thënë ata, dhe do ta mundohemi domthon me i refuzu në shumicat prej asaj çka e kanë thënë për fjalëve të kota, duke u ndihmuar me Allahun subhanahu wa taala, lutem Allahun xhelalu ala zoti on te barekeu te ala na e çel dritën e Kur'anit, na ndriçon mendjet tona, na mëson Allahu xha që ta lexojmë librin e Zotit, ta dojmë librin e Zotit, e lutem Allahun te barekeu te ala që zoti on xhelalu kudo që e kemi çolluar, Allahu na shpoblen, kudo që kemi gabuar, Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.